7 października, a do niedzieli 8-pak piwa Żywiec za 17,99. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 października, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polski Komitet Olimpijski w Teatrze Wielkim Operze Narodowej świętował stulecie istnienia. Są zarzuty dla kierowcy ciężarówki z Wielkiej Brytanii, w której znaleziono ciała 39 osób. W Neapolu dobiegł końca festiwal literacki Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Polski Komitet Olimpijski świętuje stulecie istnienia. Gala, będąca punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu, odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wziął w niej udział prezydent Andrzej Duda. Mówił, że obchodzoną dziś rocznicę można postrzegać na kilku płaszczyznach: sportowej, emocjonalnej, organizacyjnej, ale też i politycznej. Politycznej dlatego, że Polski Komitet Olimpijski został założony 25 lat po tym Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Wtedy, kiedy można było to zrobić już w wolnej, suwerennej i niepodległej Polsce. I to, że nasza krajowa organizacja znalazła się pośród członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, było z jednej strony sukcesem, także i politycznym, ale przede wszystkim było znakiem tego, że międzynarodowo uznawane jest istniejące wtedy przecież od tak niedawna odrodzone polskie państwo. Podczas gali głos zabrał także prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach, który mówił o dorobku PKO. Przez wieki Polski Komitet Olimpijski szerzył olimpijskie idee doskonałości, przyjaźni i szacunku w Polsce, czy to przez inspirowanie młodych pokoleń sportem, czy przez szerzenie radości sportu wśród wszystkich ludzi. Po przemówieniach odbyła się ceremonia wręczenia rzucającej młotem Anicie Włodarczyk złotego medalu igrzysk w Londynie. 7 lat temu Anita Włodarczyk odebrała srebro, jednak 4 lata później po powtórnym przebadaniu próbek u Tatiany Łysenko wykryto doping i Rosjanka straciła wywalczony złoty krążek olimpijski. Z okazji setnej rocznicy powołania do życia Polskiego Komitetu Olimpijskiego portal polskieradio24.pl zamieścił na swoich stronach specjalny serwis. Kierowca ciężarówki z Wielkiej Brytanii, na naczepie której odnaleziono ciała 39 osób, usłyszał zarzuty. 25-latek z Irlandii Północnej został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci wszystkich ofiar tragedii, pranie brudnych pieniędzy, handel ludźmi i ułatwianie nielegalnej imigracji. Jak informuje policja, hrabstwa Essex, 25-latek po raz pierwszy stanie przed sądem w poniedziałek. Funkcjonariusze podają również, że w sprawie zatrzymano 3 inne osoby. Do jednej z nich prawdopodobnie należała ciężarówka. Pojazd z kontenerem, w którym znajdowały się ciała, odnaleziono w środę. Kontener przybył do Anglii z belgijskiego portu. Osoby, które znajdowały się wewnątrz, pochodziły najprawdopodobniej z Wietnamu. Trwa proces ich identyfikacji. W Neapolu zakończył się 3-dniowy festiwal literacki Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Dziś włoscy studenci polonistyki prezentowali swoje tłumaczenia dzieł pisarza. Potem wspominali go polscy i włoscy przyjaciele. Na festiwal z całych Włoch przybyła setka włoskich studentów polonistyki. Kilkunastu przedstawiło swoje przekłady nieprzetłumaczonych jeszcze na włoski fragmentów dziennika pisanego nocą. O Herlingu Grudzińskim, nie stroniąc od zabawnych anegdot, opowiadali m.in. Józef Opalski i Wojciech Karpiński, a także jeden z jego najbliższych przyjaciół, Stefano de Matteis, obecnie szef poświęconego pisarzowi Centrum Studiów. Molto dura. W pierwszym kontakcie był pełen rezerwy, poważny i nieufny. Wystawiał ludzi na próbę. To był na pewno skutek pobytu w sowieckim łagrze. Gdy jednak już komuś zaufał, powiedział Matteis, była to przyjaźń na całe życie. Z Neapolu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Opiekujmy się miejscami pamięci. Pod takim hasłem pracownicy szczecińskiego IPN-u wraz z uczniami ze szkoły podstawowej nr 63 porządkowali groby na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Tak ostrożnie, tylko osoby, które mają grube rękawice, sprzątają znicze. Wypalone, palących się zniczy nie ruszamy. My właśnie zbieramy znicze, żeby postawić nowe i żeby upamiętnić śmierć po prostu tych, dla których teraz możemy tu stać i możemy być wolni. Myślę, że to bardzo dobre zajęcie pozaszkolne, no takie ciekawe. Uczniowie posprzątali m.in. teren wokół Krzyża Katyńskiego czy Pomnika Armii Krajowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przy mikrofonie Gaba Kulka, to był oczywiście Rufus Wainwright i nowiuteńki single Trouble in Paradise. Single jest tak nowy, że nie znamy jeszcze nawet nazwy albumu, który zapowiada, ale oczywiście cieszymy się bardzo, ponieważ minęło już sporo czasu od ostatniego autorskiego albumu piosenek Rufusa Wainwrighta, który nie jest operą czy musicalem. Dzisiejsza audycja taka właśnie będzie bardzo, bardzo nowa. Zdarza nam się tutaj w Głowie, Sercu, Bazie prezentować muzykę dość nową, ale te piosenki, daję słowo, chyba ukazały się wszystkie w ostatnich 2 tygodniach lub 2 miesiącach. Jest dosłownie tylko jedna piosenka, która nie pochodzi z roku 2019. Kolejny będzie Richard Dawson. Najnowsza płyta 2020 ukazała się 11 października. Już znają Państwo kilka utworów z tego albumu. Przypomnę, że album jest dość niezwykły, zarówno muzycznie, jak i tekstowo. Został przez samego autora opisany jako historię o wyspiarskim kraju w stanie ciągłych zmian i społeczeństwie na skraju psychicznego załamania. No, brzmi to bardzo poważnie, natomiast album miejscami jest nie tylko poważny, ale i komiczny na swój mroczny sposób. To będzie utwór Two Halves. Slips, taking every kick. to next week's game. Shall we pick up the Chinese or would you rather fish and chips? Jeden w swoim rodzaju, Richard Dawson, album 2020 i piosenka Two Halves. Do tego albumu wrócimy jeszcze podczas tej godziny. A teraz wydawnictwo, czekaliśmy na to wydawnictwo pod tym szyldem 16 lat. Trochę trudno mi w to uwierzyć, bo pamiętam, kiedy poprzedni album pod szyldem Desert Sessions się ukazał i to nie może być tak dawno. Ale to prawda, dosłownie wczoraj ukazał się kolejny. To są dwie części Desert Sessions 11 i 12, czyli Arrivederci Despair i Tightwads, Nitwits, Critics and Heels. Easier said than done. Aimlessly traipsing the Garden of Eden, hitchhiking hand is our thumb. Careless in camouflage, cool as chameleons, let the boogeyman come. Nitpicking naysayers, barking like beagles through the tall grass of poisonous tongues. Slide down your throat like an antidote you can quote, fits like a glove. Tightwads and nitwits and critics and heels, correcting your grammar for fun. Metamorphosis is painfully real, and no other way to become. Smooth shapes past the gates, just boogieing like a fucking boss. Slide down your throat like an antidote you can quote, no extra cost. Only get a little bit, take it out, take it out. Desert Sessions, Easier Said Than Done. Jak na 16 lat oczekiwania, jest to album dość miniaturowy, ale niezwykle piękny. Jeżeli Państwo nie orientują się, Desert Sessions to coś w rodzaju orkiestry samotnych serc Sierżanta Pieprza. Jeżeli możecie sobie Państwo wyobrazić Sierżanta Pieprza jako Joshua Omiego z Queens of the Stone Age. Josh Omi wywozi swoich bliższych i dalszych znajomych muzyków na kalifornijską pustynię, konkretnie do Joshua Tree, do studia Rancho de la Luna i tam w tydzień mniej więcej nagrywają, piszą i nagrywają piosenki. Efekty publikowane są od wielu, wielu już lat jako właśnie Desert Sessions. A muzycy to m.in. Billy Gibbons, Libby Grace, Stelia Mozgała z zespołu Warpaint, Les Claypool, Mike Kerr z zespołu Royal Blood, Matt Berry, Jake Shears ze Scissors Sisters i Carla Azar, która była współtwórczynią piosenki, którą właśnie Państwo słyszeli. Posłuchajmy jednego utworu, który jest śpiewany przez kobietę, właśnie Libby Grace Hackford. To będzie If You Run. One, two. Hey now, everybody crowd around, something you should know. Fast break, always a mistake when you got nowhere to go. You can lie for the honey, lie for the wealth. You can lie to each other, but you better never lie to yourself. No sign of any second mind, what she had she gave. Red hand with another man, there's no one here to save. She started out like most of them, heart full of dreams, a head full of nothing. If you run, you better have a place to go. If you run, her charms, deep scars fading in the stars, fading in each other's arms. He took her down to his hiding place, all he's bringing back is dust on his face. Stone's throw, tapping at the window, fools with no plans. Slow wine, broken by design, be good or be goddamn. You think you left it all behind? You're choking on the weeds, you're strung out on the vine. If you run, you better have a place to go. Desert Sessions, część 11 i 12, śpiewała Libby Grace Hackford, a piosenka nosi tytuł If You Run. Spróbujemy jeszcze wrócić do tego albumu na samym końcu audycji, ale już kolejna płyta żąda ode mnie zagrania, ponieważ to, że wyszła połowie września, a nadal nie pojawiła się w głowie, sercu i bazie, jest po prostu wielkim, karygodnym niedopatrzeniem. Pictorial Candy, czyli Candelaria Sáenz Valiente, wydała jesienią nowy album. Album nosi tytuł Secret Salts. Na okładce jedna z bardziej traumatyzujących scen z filmu Niekończąca się opowieść. I nie mam na myśli sceny z koniem i bagnem, ale scenę z... Zresztą proszę zerknąć na okładkę. To jest piękna okładka i piękny album. Album Pictorial Candy to będzie Anemic Wishes. Well, I want some to love. In my long and winding flow, through jeopardy, my talking shows, and the never-ending lows. Yeah, I want some to love as I slip into the crack, when I'm barely there, bone or flesh, a reflection in the glass. Of our hearts. Anemic Wishes, Victoria Candy, czyli Candelaria Sanz Valiente, znana Państwu również z doskonałego zespołu Paris Tetris. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z albumu Secret Salts, to będzie Softest Cosmos. I'm back to you. Come back. Pictorial Candy, Softest Cosmos z płyty Secret Salts. Materiał, do którego należy utwór, który za chwilę Państwo usłyszą, będzie miał swoją oficjalną premierę dopiero jutro podczas festiwalu Jazz Jantar w gdańskim Żaku. Jutro o 19:00 zagrają Olo Walicki i Jacek Prościński, którzy nagrali wspólnie album Lovage 2L, czyli można powiedzieć Lubczyk. Olo Walicki oczywiście znany Państwu z Kaszebe, The Saint Box, zespołu Cieśni i Tańca oraz Jacek Prościński, który grał z Kolder, z Reni Jusis czy Tymonem Tymańskim oraz ma szereg swoich bardziej osobistych, solowych projektów. Album Lovage to będzie utwór Pyza Step. Thank you. Najbardziej niemożliwy duet elektroniczny na kontrabas i perkusję, czyli Lovage w składzie Olo Walicki i Jacek Prościński. Przypominam, jutro w gdańskim Żaku premiera na żywo Jazz Jantar o godzinie 19. Kolejny utwór znacie już Państwo bardzo dobrze, ponieważ był w tym tygodniu piosenką dnia do styczniowej premiery nowej płyty Julii Marcel Skull Echo. No jeszcze troszkę czasu minie, ale już teraz możemy słuchać piosenki Moment i Wieczność. Droga przez noc i nie ma nas tam. Tam i tam, na odwrót świat, horyzont wciąż w półmrok myka nam. O mój miły zegar zwalnia, im szybciej nasz dal, dal, dal. Tylko chwila, tylko moment, nie szokuj opony pal. Zrób jeszcze trochę głośniej. See you. To była Bad for Lashes i Sunday Love z albumu The Bride. Ten album tak na razie dość ostrożnie, ale w miły sposób skojarzył mi się z najnowszym singlem Julii Marcel, którego słuchaliśmy przed chwilą, Moment i Wieczność. No, zobaczymy, co z resztą albumu. W każdym razie ja nie mogę się doczekać już Skull Echo. Na sam koniec audycji wrócimy do dwóch albumów, które już się dziś pojawiły. Wracamy najpierw do Desert Sessions. To będzie utwór śpiewany przez Jake'a Shearsa, You Can't See. Jake Shears, Scissor Sisters śpiewał Something You Can't See, piosenka wydana na albumie Desert Sessions, część 11 i 12, nagrana na pustyni w Joshua Tree, w studio Rancho de la Luna pod wodzą Joshua Omiego. To będzie już ostatni utwór i wracamy, tak jak obiecałam, do albumu, który już się pojawił, Richard Dawson 2020, jeden z moich ulubionych albumów tej jesieni. To będzie utwór The Queen's Head, a ja już się żegnam. Gaba Kulka, przygotowałam tę audycję z Iwanką Kunewą i Olą Baszun, a z Państwem usłyszymy się już za tydzień o tej samej porze. Dobranoc. Home from Sheffield, having received a phone call from our tearful nephew. few whom we had left in charge. It's happened again, the pub's flooded again. Humber burst its banks this morning. The derelict primary school, tie bags for life around our ankles, and wade across the playing field, through the council estate to the market square. The whole town's come out to stand dumbly about, staring at the filthy water. Fat-headed butcher, who's back on his soapbox again, bemoaning the lack of adequate flood defences, somehow putting it down to an insurge of benefits scrounging immigrants, while handing out packs of sausages, black puddings, ham and haggises. Avoiding making eye contact, we hurry past the baying throng. Our beer garden lies in disarray, tangled shell eggs and brown umbrellas. Crossing the threshold, we are overwhelmed to find our neighbours whom we've never actually spoke to. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni.